الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دريج يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية دا دی آیات نا تر دا وصل ویختم پوری سلورم باب دیر دی صورت دی که اللہ تعالی اول داور توحید ذکر کئی او بیا اللہ تعالی ذکر کئی مثال دا توحید او دا موحید اللہ تعالی ذکر کئی او صاف دا اہل النور ذکر کئی رنا والا صفتون اللہ تعالی ذکر کئی او غیت بشارت دے بیا دو مثالونه الله تعالی ذکر کوي د اهل ظلمات تیرو والو د جهالت والو او بیا پنځه دلایل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې او اخر کی ترغیب دی قران کریم ته لنډه خبره اول مسله توحید او بیا الله تعالی مثال ذکر کوي د پاره د اهل توحید او بیا الله تعالی دو مثالونه ذکر کړی دي د ظلمات والو بیا پنځه دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې او اخر کې بیا ترغیب دی قران کریم ته کتا سوچ فکر وکړئ دا مثالونه چې الله تعالی ذکر کړی دي نو قران کې الله تعالی په خپل وی و ما یعقلها الا العالمون چې په مثال پوه شو دا ال عالم دی او چې د قران په مثال نه پوهیږي دا بیا عالم نه او دا مشکلات د قران کریم نه مشکلات نه هم دي خو یو خبره ده د قرآن په مشکلاتو کې خپل دومره خوند دی او بیا په دې مثالونو کې دومره خوند دی چې څوک پی پوه شي نو بیا عام تفسیر نه دا مثال تطبیق او دا مثال له بیا ډیر زیات خوند ورکوي نو غوږ بګ دی دا آیات هم نه مشکلاتو نه دی ترجمه یې ګرانه ده او بیا تطبیق یې لږ ګران دی خو انشاءالله چې یو ځل پی پوه شولی تکرار هم که دوه درې ځله بیا انشاءالله هېر کیږي ولننه نو اول تاسو ترجمه کوم بیا راځو د الفاظو لګ لګ وضاحت بکو او بیا به تطبیق د مثال د مسل سره کو اول ترجمه ته غور سره کینی الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې رې مسل نور هی حال د نور د توحید د الله تعالی په ذره د مؤمن مسلمان کی حال د توحید د نور د الله تعالی فضلہ دا مومن مسلمان کی دیر طبیع عبارتون وے مجیدہ ترجمی چا کری خدا با یادوی کمیشکات ان پشان دا تاخچے بانی دے پشان دا تاخچے بانی دے فی ها مصباح چپاغی کی چراغوی دیوی المصباح و چراغ و دیوا فی زجاجتین پشیشہ کیوی از زجاجتو شیشہ کان نها گوئے کی دا کوکب انستور دے دریون پلقیدن کے یو قدو چې بلول شي د غچراغ او د غډیو من شجرتین مبارکتین من شجرتین من زیت شجرتین اصل لسره د تیل د غونی نه مبارکتین چې برکتونه والا ده زیتونتین چې هغه د خونه ونه ده د خونه تیل دی لا شرقیتین چې نه ده مرخاته طرف ته بالکل مخامخ ولا غربیتین او نه ده خالص په سوری باندې یکادو زیتها نزدی دی تیل لغی یوزی او چرنا وکی ولو لم تمس سنار اگر کنی لگی در داغی سر اور نورن علا نور رنا دا فاسا دا بل رنا دا یهد اللہ لنوره من یشا ہدایت ورکی اللہ تعالی خپل رنا تا چاہتا چو غاڑی ویضرب اللہ الامثال للناس او بیانی اللہ تعالی مثالون دا پارد خلکو اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی نور دا اسمانونو دا زمکی رے درې توجیهات پدې کې زده کړئ د دې آیات پدې اوله جمله باندې پوه شئ بیخي آسان یو قول لم پسرین دا چې نور د الله تعالی په نومونو کې ونوم دی د اسماء الحسنا ونه من غیر تشبیه و تمثیل نه به چا سره تشبیه ورکوي نه به تمثیل ورکوي بس دا د الله تعالی په نومونو کې ونوم دی الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې لري بغیر د تشبیه او بغیر د تمثیل دوی معنی ذکر کړی دا علامه عینی رحمۃ اللہ علیہ په شرح د صحیح البخاری کې یو معنی ذکر کړی دا او تاسو چې تفسیرونه ګورئ نو زیات هم پسیرین هم دغه معنا ذکر کړی ده. وای دی ده کی نور په معنا د منور سره ده. نو بیا به ترجمه دې کوي، الله نور السماوات والارض، الله منور السماوات والارض، الله تعالی رڼا کوونکې دی اسمانونو زمکې لره، الله تعالی زمکه او اسمانونه رڼا کړی دي. بیا دغه معنا ده، الله تعالی زمکه او اسمانونه په څه باندې رڼا کړی دي؟ نو الله تعالی زمکه او اسمانونه رڼا کړی دي په نور باندې، په سپوږمۍ باندې، په ستورو باندې، او بیا ورسره هغې نور ذکر کړی دي، په انبیاء علیه صلوات و سلام باندې، په ملایکو باندې، په صالحینو باندې، په علماو باندې، په نیکانو باندې. نو تاسو اوس یو بلې خبرې باندې پوه شولئ، دا ملایک او انبیا او نیکان چې سره ویل دي، یو نوري ظاهري دی او دویم نوري باطنی دی. نو لکه څرنګه چې الله تعالی ځمکه او اسمان رڼا کړی دي په ستورو باندې، په نور باندې، په سپوږمۍ باندې ظاهري رڼا، نو دغسې الله تعالی د اسمان رڼا کړی دی په باطنی رڼا باندې چې هغه ملایک دي، دغسې الله تعالی د ځمکه رڼا کړی ده په باطنی رڼا باندې چې هغه نیکان خلق دي، ملائک دی، انبیاء علیہ السلام دی، صالحین خلق دی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، پا نوری ظاہری او پا نوری باطنی سرا. حوالہ چولی کئی نو بیا بزان لتفصیل گو رئی او طالبان تو بیا دیر زیادت فائدہ ور کئی. زبط زین در خیم کتابونو کی بے گو رئی تا سخیر دی. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ شرح دا صحیح البخاری کی دا ذکر کردی دی دا ترجمہ. یو دغه سیم الله علی قرہ رحمت الله علی تفسیر انوار القران کې دغه معنا ذکر کړی ده، او حدایق الروح والریحان دغه تفسیر هم دا ذکر کړی دي. نو دا ترجمه بیا ځان خپوی کوي په ترجمه، زه ته په آسان الفاظو کې ویم، ګوره زرته کده عربی الفاظ ویم خو بیا تر پښتو مطلب په آسان الفاظو کې ویم. الله نور السماوات والارض، الله تعالی رڼا کوونکې د ځمکې او د اسمانونو دی. نو الله ازمکی و اسمانونا پرانا پا ظاهری رانا بانی رانا کردی دی چی اغس توری دی، اغن ور دی، اغس پوگمی دا. نو دغسی اللہ تعالی رانا کردی دی ازمکی و اسمانونا پا نوری باطینی سرا چی اغا ملائک دی، انبیاء علیہ السلام دی، نیکان دی، صالحین دی. پوشلی بخبر بند اسان مطلب دی کنه دی تاس خود سوا نویل دا گران دی سا خواه و سرازو بلی معنی لی بلی ترجمه لی دا ترجمه چې ده حسن بصری رحمت الله علیه او ابو العالیه هم دغه ترجمه کړی ده. ډیرو تفسیرونو کې وداوینه حسن بصری او ابو العالیه هم دغه ترجمه ده. بل معنا ذکر کړی ده علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې، هغه وی الله نور السماوات والارض، دې کې نور په معنا د حدیث سره ده، د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې ذکر کړی. نو الله هادی السماوات والارض، الله تعالی او بیا دا سماوات نو مراد اهل السماوات دی او د زمکی نو مراد اهل الارض دی. واستطاع ترجمه لنکم دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، الله نور السماوات والارض، الله هادی اهل السماوات واهل الارض، الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونو والو ته او زمکی والو ته هدایت کړی دی. الله تعالی هغه ذات دی چې زمکی والو ته او اسمانونو والو ته هدایت کړی دی. دا معنا علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی کړی ده، او دغه سی مولا علی قاری رحمت الله علیه انوار القران په تفسیر القران هغه کې هم دغه ترجمه کړی ده. اوس په سی وړاندې ورځي مثل نور، هی حال د نور د توحید د الله تعالی په زړه د مؤمن مسلمان کې، د الله د توحید چې دی دا یو رڼا ده، د الله د توحید یو خپل رڼا ده، او د توحید د عقیدې زی سره زړه ده. نو دا الله تعالی دا توحید رانا پزله د مؤمن مسلمان کې دا ترجمه وکوي، ګوره دینه بغیر د آیات نشي حل کوله. در زده کوم دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک، وای مثل نوره په قلب المؤمن، عن ابن عباس رضی الله عنهما، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا ترجمه کړی دا مثل نوره، حال د نور د توحید د الله تعالی پزله د مؤمن مسلمان کې، په قلب المؤمن، عن ابن عباس رضی الله عنهما. تفسیر مدارک دغلی کل مشکات ولی کیگی تاخچه تا، بعضی خلق پا تاخچه وی او بعضی خلق پا تاخچه وی پختو که چهر شه وی پویه گئی کنه پا دی دیوالونو که چره دا زارو کورنو بچی اومخ که پایی که بسی تاخچه وی اگه او گوری داد سیده دا جسی بند که دا خپلا تاخچه شوله مثال یو تاخ ده تاخ داغا. نو مثل نوری هی که مشکاتین تاخچه ده، پی هم مصباح پاقی که چراغ ده دیوه ده، المصباح پی زجاجتین، او دغه چراغ بیا په شیشه کې ده، از زجاجتو دغه شیشه، کانها کوکبون دادسی صفا دلکستور دریون فقیدن کے یو قد من شجرت مبارکتن چی بلولی شی من شجرتن من زیت شجرتن دا تیل دا غونی نا چی آغا برکتون والدہ زیتون تین چی دا غونا برکتون ونا کم دا آغا دا زیتون دا خونا ونا دا یو سورۃ المؤمنون کی تاست ما دا خونا دا ونی دا خونا دا تیلو دا ذکر کردیو مپسرین لکلی دی دا دومره بهترین ونه ده چې درې زره کاله عمر دی ردیخه درې زره کاله دی عمر دی هلته کې مرته حوالی ورته ویلی تفصیل مې ورته ویلی درې زره کاله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای چې کلو زیتا وده نو به تاسو د زیتون تیل چې د خوري هم په دی باندې مالش هم کوي په انه من شجرتی مبارکتی دې کې وګورئ کې شجرتی مبارکتی دا د برکتی ونی تیل دی نو خوري هم او په دی باندې مالش هم کوي هغه تکي دا حوالی میر تویلی وی امام ابن ماجه دا روایت ذکر کرده او بیا میر تا خبر ذکر کرده و چه دا علماء و دا تیب پوهان و دا تیب چی ذکر کرده دی طبیبان نو دا زیتون و تیل دا سسر پارا پیدا من دی وچ تو خیه و چا بان دی دا گیرد چ کم مرزون دی دا غیر پارا دا غصی دا چا چی رزل ناروغی دیری د زله والونه بنی لای پړسی د لای زله وچ شوی بل خود زله د مرزونو د پاره زیتون تیل د انتهایی مهم دی او انتهایی پیدمند دی هغه دې کې مې ته پوره تفصیل ویل من شجرته مبارکته دا د برکتونو ونه ده د برکتونو تیل دی ده الله تعالی خیر او برکت پدې کې شولې لا شرقیه ولا غربیه چې نه این مرخاته طرف ته ولا غربیه او نه خالص پسوری باندې بالکل په نور باندې هم نه ده او بالکل په سوري باندې هم نه ده بلکې نور په لګي په درمیانه زمکه کې ده حجاز مقدس ته په داسې زمکه باندې ده چې هغه نه بالکل نور خاطه ته ده نه بالکل په سوري باندې ده یکاد زیتها یوزیو د زیتون او تیل فاک داسې دي نږدې چې هغه خپل رڼا وکي اگر کدا غي سره نور رڼا د غي سره ونه لګي بس دا خو یو خبر شوله اوس راځو تطبیق د مثال د مسل سره چې وکي بیا پویږي صحیح ده تطبیق د مثال د مسل سره لن لند توی ما آسان آسان توی ما ان شاء الله پویږي پیخه مخه په دې آیات کې الله تعالی سینه د مؤمن مسلمان مشابه کړی دا د مشکات سره سینه د مؤمن دا سینه در پاسه د کم کنډولې چره دا د سیده لکه څنګه چې یو تاخی پاږی کې دند په تاخ کې سره یو څه شیګری کنه نو دا سینه د مؤمن مسلمان چې نه پدې کې دند پتاخ کې یڅنګ یو څوک څه شیک دین پدې کې دند زله دی پدې کې دند سره زله دی نو سینه د مؤمن مسلمان مشابه شوی د مشکات سره زله د مؤمن مشابه دی د زجاجی سره د شیشې سره زله د مؤمن مسلمان بیا مشابه دی چا سره د زجاجی سره د شیشې سره لږ وضاحت به پکې کو په شیشې کې درې صفاتونه علماو ذکر کړی دي شیشه بالکل ډېر زیاته سخت هم نه ده په شان د غټي باندې او شیشه بالکل نرم هم نه را پشان د خټي باندې دویم په شیشه کې دویم صفته د صفاوالی دی شیشه چې صفای او دریم په شیشه کې شفافیتی شفافیت یو صفاوالی دی یو شفافیت دی دوه من جدا جدا دی شفافیت ویل کیږي چې تیرو بیرته پوری را پوری د غنه یو شیخ کاری دی ته شفافیت ویل کی نو په شیشې کې درې صفاتونه شوله نه ډېره زیاته سخته را پشان د غټي باندې کلکم دومره نه ده او ډېره زیاته نرم هم نه رچ بیخي بهیږي د خټي پشان ته کی او شیشې کې صفاواله ده په نسبت د نور چیزونو باندې لکه وسپنه کې دومره صفاواله نشته لکه سمره په شیشه کې ده په غټه کې یا په لرګي کې دومره صفاواله نشته سمره صفاواله په شیشه کې ده او بل دا چې په شیشه کې شفافیت ده یعنی پوری را پوری تیر بیرته یو شیخ کاری نو دلته کې تشبیه د زړه د مؤمن ورکړل شوی د شیشې سره د څه سره د شیشې سره او په شیشې کې څو صفاتونه دي درې صفاتونه دي نو دا سه زړه د مؤمن مسلمان چیرې نرم دی د مؤمن مسلمان سره او سخت دی د کافر سره نه به بیخی د زړه به بیخی کلکې هم نه چیرې مسلمان زی پکې نه او نه به بیخی د سي نرمۍ هم نه چیرې کافر سره به کې بغض نه دا به درمیانه ساتي د کافر سره په سختی ده او د مسلمان سره په سده نرمی ده نو درمیانه شو ده دا دو صفاتونه په ساتي د کافر سره سخت د مؤمن مسلمان سره نرم اشد او علی الکفار رحماء بینهم قران کریم کې الله تعالی دا ذکر کړی دی دویمه خبره شیشه صفا ده نو دغه زړه د مؤمن مسلمان پاک دی د شکوک او د شبهاتونه د پزړه کې کم توحید د الله تعالی دی پدې کې به شکوک شبهات ناراضي پدې کې به شکوک شبهات ناراضي لکه سرنګ چې په شیشه کې شفافیت دی نو دغه سي د شفافیت د وجې نزله د مؤمن مسلمان د علوم او د حکمتونه چې په زړه د مؤمن مسلمان کې راشي د الله تعالی د کتاب علم په کې راشي نو دا تجلا کوي د روخانه دا روخانه لکه سرنګ چې هغه شیشه روخانه نو کله چې د مؤمن مسلمان په زړه کې علوم د قران او علوم د احادیث راشي نو دا تجلا کوي د روخانه دا صفائی پاکی شفافیت بکی په شیشه کې درې صفاتونه نډی رضیات سخت را یو د سینې د چی بیا بیخی سخت را په شان د غټی باندې یا بیخی نرمه چبی نو دغه سیزله د مؤمن مسلمان بالکل به سخم نه پس د مسلمان زیو پکی د نرمۍ نو بالکل به نرم نه چې کافر سره په سختی نه دویم دا دغه چی دا شیشه چې را دا پاک ده نو دغه سیزله د مؤمن مسلمان پاکی د شکوک شبهات نه د الله تعالی په توحید کې د الله تعالی په دین کې شکوک شبهات نه پیدا کړي په خپل ځل کې دریم په شیشه کې شفافیت دی نو دغه سی زړه د مؤمن مسلمان چې کله ډک شي د علوم د قران نه د علوم د احادیث نه نو دا تجلا کوي دا بیا روخانه لکه سرنګ چې شیشې نه پوری را پوری ارڅخکاری نو د زړه د مؤمن مسلمان په دی علوم د قران باندې د سروخانه شي او د سی تجلا کوي دا سی رڼا کوي لکه څنګه چې د شیشې نه پوری را پوری سيزونه ښکاری بیا راشي ایمان او عقیده د مؤمن مسلمان دا مشابهه د مصباح سره بل د کې ویل کنه په تاخ کې بیا دند دغه د شیشه د په شیشه کې جره بیا دند سره ډیو ده نو دغه سي د عقیده د مؤمن مسلمان دا مشابهه د مصباح سره مصباح دا سبب د رڼا دی نو دغه سي عقیده د مؤمن مسلمان دا سبب د رڼا دی په تیرو د کوپر او د شرک په تیرو د کوپر او د شرک د مؤمن مسلمان د توحید عقیده دا درنا سبب دی لکه سرنګی چی دیوا دا سبب درنای نو دغه سی عقیده د مؤمن مسلمان د توحید دا سبب درنا دی په اغه تیرو د کوپر او د شرکی خبر باندې پوه شولې مخه ته سزای کانها کوكب ذری یوقد من شجره مبارکه لکه سرنګی چی شیشه دا رڼا په شان د ستوري باندې کوي او چمکداري نو دغه سی مؤمن مسلمان ایمان او عقیده د توحید لکه سرنګی چی دا کم یو رڼا چمکی او مخی ته د انسان رڼا کوي مصباح نو هغه خپل مقاصد ته په غی سره رسیدلی شي نو دغه سی مؤمن مسلمان د خپل صحیح عقیده په وجبان دی خپل مقصد ته رسیدلی شي چې هغه د الله تعالی رضا ده او هغه جنت ته تلل دی دغه سره دغه سی تشبیه شول وړاندې به سيځي یو قد من شجره مبارکه دیو دا پاغی کی تیل اچولې شوی دی او هغه تیل د زیتونو دی د زیتونو تیل پکې چولې شوی دی دا غینه د دیو بلیږي لکه سرنګ چې چراغ د زیتونو د تیل نه بلیږي نو دغه سی ایمان او عقیده د مؤمن مسلمان حاصل شوی د علوم د قران او د حدیث نه د علوم د قران او د دیوی د پاره خوراک څه شه دی د دیوی د رڼا د سن حاصل شوی در تیل نه د مؤمن مسلمان عقیده رسنه حاصله شوی ده د قران او د حدیث نه حاصله شوی ده وړاندې په ورځي بیا شجرتین مبارکتین لا شرقیتین ولا غربیتین د زیتونو ونه چی بالکل په سوری باندې هم نه او بالکل انمرخاته طرف ته هم نه ده بلکې په درمیان از مکه باندې ولاړ لچ نور په لګي هم او سوری په هم راځي نو سمانه شوره درمیان ده په درمیان از مکه باندې ولاړ ده نو دا قرآن کریم په درمیان از مکه باندې نازل شوی دی چې هغه حجاز مقدس دی څنګه سره د دې تیلو نش دا څنګه پیدا غستل شوی دی چې دا په دسی ونه کې دی چې هغه په نه بالکل مرخاته طرف ته دی نه بیخی غربي ملکونو ته دی نه بیخی مشرقي ملکونو ته دی بلکې په درمیان از مکه باندې دی نو دغه سی د قرآن کریم نزول شوی دی په حجاز مقدس باندې چې نه هغه بالکل مشرقي دی او نه بالکل غربي دی مغربي دی دا سم نه دی بیاولانی پسی زی یکادو زیتوها یوزیو لکه سرنگی چی دا زیتونو تیل اغا بلکل شفاف دی بلکل صفا دی اگر که اور دا غی سر اون لگیگی نو بیا هم اغا چمک کئی بیا هم پلقا کئی دا زیتونو تیل چی صفا تیلی دا سی پلقا و چمک کئی اگر که دا غی سر اور ون لگیگی نو دا غسی دا قرآن کریم علمونا او احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوک پی ایمان راوڑی او کسوک پی ایمان نراوڑی کسوک پی عمل کئی او کسوک پی عمل نکئی بیام چمکدار دی بیام سری خسته کبه قران باندې چا عمل وکاو کنه که چا به قران عمل ونه کنه څوک د سویل شي چی دا د الله تعالی کتاب نه مړه داسې غلط کتاب دی بیکار دی نبیام نشویل لکه سرنګي چاغه تیل دومره صفادی کس که اور سره ونه لګي بیا مغه چمک کئ نو دغه سی د قران کریم آیاتونه او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک پی ایمان راوړي او کنه که څوک پی عمل کوي او کنه دا بیا هم چمک کئ دا بیا هم روخانه دی دا بیا هم مزیدار دی پدې کې بیا هم خوندې که څوک پی کوي او کنه کوي بیا په اخر کې ول نور علی نور لکه سرنګ چې د تیلو د چمک سره د مصباح رڼا جمع شي دا غي سره اور ولګي نو تیل په خپل چمکدار خو چې اور سره ولګي دا نو دا غي رڼا او چمک نور هم زیات شو نو دغه سي په قران کریم او په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دلایل عقلیه د نقلی دلیلونو سره عقلی دلایل جمع شي نو نور علی نور یهدی الله لنوره من یشا او بیا چې په قران او په حدیث باندې عمل وکړل شي نور علی نور خبر باندې پوه شولې دا نور علی نور شو اوس یو ځل بیا ته بیا مختصر ویم صحیح ده او بیا کله چې بیا دا بل موای چې کله مصباح ترې په زجاجه کې بند کړل شي کله چې دا ډیوا په ډیوا چې کله په شیشه کې بند کړل شي نو بیا دا غي مړکولم ګران دي دا غي مړکول بیا سري ګران دي څوک دغه د ګاډي لیټ لګیدل دی مثال د ګاډي لیټ چې دنه په دې باندې شاته بیا دغه لګیدلی مخې طرف ته په دې باندې شیشه لګیدلی کدی ته څوک پوکې کې دمړ کولای شي څوک بلب چې په دا شیشه کې باندې دې څوک پوکې کې دمړ کولای شي نو دغه سي د قران کریم آیاتونه او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعوت مؤمن مسلمان کې په هر ملک کې په هر علاقه کې نو د دې مړ کول چې دغه ډیر زیات ګران دي د دې مړ کول سړي د څوک مړ کول نه شي بیا دا الله تعالی کتاب دی دا الله تعالی د پیغمبر احادیث دی دا شو د آیات تطبیق او بیا چې چا سره دغه ورسره رڼا ورسره هغه رواني په لار باندې هر څوک یې نی مشهور شي غسړی وی فلانی سړی سره دومره غټ لیټ ورسره کنه او ډیر خیسته رڼا ورسره سره خیسته بجلی ورسره نو څوک چې د الله تعالی د کتاب علم حاصل کی او د احادیث علم حاصل کی په هغه باندې عمل وکي نو دا په دنیا کې الله تعالی مشهور کی سایجعل لهم الرحمن ودا الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو په زلونو کې داغي سره مينه محبت پیدا کی حدیث کې راغلی ثم یوزع القبوله فی الارض بیا د قبولتیا وشي په ځمکه کې ټول مسلمانان غواړي چې ملاقات سره وکي وی یعنی او خبرې اترې سره وکي په دې باندې خلک به خوشاله لکه خلک چې څنګه غډی وی والا مشهور شي چې پلانی سره د سه خیسته دیو او خیسته رنای کوله او په تیارې کې چې دیوی والا روانې نو خلک یې نه کنه نو دغه سید الله تعالی د دین والا چې د الله تعالی په دین باندې پوی د الله تعالی په دین باندې عمل کوي اغه الله تعالی د خلکو بزلونو کې مشهور کې معاشره کې مشهور شي دا د آیت تطبیق شو دا مثال او دغه تطبیق شو ان شاء الله د الله تعالی نو امید کوم چې ما خو په قلار قلار ته وای امید کوم ان شاء الله پوی شي بیا یې ترجمه ته وکشي الله نور السماوات والارض الله تعالی نور الله تعالی نور د اسمانونو د ځمکې مثال نورې حال د نور د توحید د الله تعالی په زړه د مؤمن مسلمان کې کمشکاتین په شان د تاخچې دي فيها مصباح چې په هغه کې چراغ وی دی وی المصباح د چراغ په زجاجتین په شیشه کې وی از زجاجتو شیشه کأنها کوكبن ګوې کې د استورې د دریم پلقیدون کې یو قدو چې بلاولې شي من شجرت مبارکتین دا غونې نه چې هغه برکتونه والا ده یعنی الله پاک خیر او برکت یې خو دې نه زیتونتین چې هغه خونه ونه ده لا شرقیتین چې نه د مر خاطه ته مخه چې نه د مر ته مخه مخ ولا غربیتین او نه د خالص په سوري باندې یکادو زیتوها نږدې دي چې تیل د غیزی ورنا وکي ولو لم تمس سنار اگر کنه رسیدلې هغه ته نور علی نور رڼا در پاسر بل رڼا ده یو واقع برته مختصر په لا شرقیتین ولا غربیتین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس کې ناس شاگردانو سره ناسو او سبق وای شاگردانو یو سړی راغی په دروازه د جمعات باندې ودریده به بیواوین ام بیواوینی به بیواوین ام بیواوینی په یو واو باندې یک به دو واوونه باندې خلک ایران شول شاگردانو ایران شول نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وتویل بیواوینی یسه بیواوینی په دو واوونه باندې هغه وتویل اغه تو بارک الله فیک کما بارک الله فی لا ولا ثم ذهب بارک الله فیک کما بارک الله فی لا ولا الله دې په کده سي برکت واشي لکه په لا اولا کې چې الله تعالی برکت چولې لا اولا چې پختو کې شي سوته وي لا لا تی لا ولا خلق ایران شول کله چې سبق ختم شو شاګردانو پختنه وکړل شي امام سي دا خوډه راجيبه واقعا نګوري دله سړی راغې په دروازه باندې ودرېد تا سبق وي هغه اجازه تو غوخته هغه چې بیواوین ام بیواوینی تا تل بیواوینی بیا غوې چې بارک الله فیک کما بارک الله فی لا ولا دا سمانه ده سم مطلب الله تعالی چې چاله ذهن ورکړی بیا دغه سي دا امام ابو حنیفه امام اعظم ته هغه ته د زمانه پښتنه وکړه چې دا اتحیات چې دی تشهود نو دی کې دوه روایت راغلي یو دی اتحیات لله والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات والصلوات کی یو او شو والطیبات کی یو بل واو شو دی کې دوه واو نه راغله بل دی اتحیات لله الصلوات والطیبات نو هغه یو واو دی پای کې بیواوین ام بیواوین نو کم یو تشهود زویما کم یو ستاپنیز باندې غوره دی نو ما او تویل چې بیواوین په دې دوه واوونو وای دغه خده اتحیات لله والصلوات والطیبات دا وای وی بیا تاغه وی چې لا ولا دغه څنګه ده نو ما ته دعا وکړه چې الله تعالی دې تعالی پتا کې دې خیرونه برکتونه واچي لکه زیتون په ونه کې چې الله تعالی چولې وی تا څنګه معلومه کړل ده وی اصل کې دې آیات ته اشاره وکړه لا شرقیه ولا غربیه یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه لا شرقیه ولا غربیه نو دا دولا مون راغلی دي دی کې اصل کې دې ته اشاره وکړه چې په د زیتون په ونه کې الله ډیر خیرونه برکتونه چولې الله تعالی دې تام دغه سیمړاوی نه کې بلکې الله تعالی دې ستانم دغه سپیدی واغی سره کې لکه څنګه چې دا ونه د خیرونه برکتونه ده ویضرب الله الامثال بیان ای الله تعالی مثالونه للناس خلقتا والله بكل شيء عليم او الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی ارسو باندې الله تعالی پویږي فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال دا آیاتم تعلق ساتی د تیرشوی آیات سره دا د تیرشوی آیات سره تعلق ساتی او دی آیات کې الله تعالی د جمعاتونو او د الله تعالی د دین د مرکزونو آداب بیانای د الله تعالی د دین د مرکزونو او د جمعاتونو آداب الله تعالی په دې کې بیان کړی دي دا ورستو آیات او دا آیات اوم چې دسیو ته خو سوچ پکرونه کوي نو بیا په نه پوهیږي چې دا د کم ځای سره لګی دا کم ځای سره لګی فی بیوتین اذن الله دا فی بیوتین دا خو جاری مجرور دی دا ټکه بخامه خو وای دا نه هو صرف هم پدې کې نه وایو خو کم ځای کې شي نه لګی یو آیات ناغي کې بیا ټکه وای در چا سره متعلق دی تفسیر مدارک لیکلی دی وای دا متعلق دی دا مسل نوره کمشکات فیها مصباح دا داغی سره لگی فی بیوتین پکورونو کی اذن الله چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع یعنی دغه د الله تعالی د توحید نور چې هغه بیانیږي نو هغه پکورونو د الله تعالی کې بیانیږي د الله تعالی د توحید دغه نور او د رڼاګانی فی بیوتین په کورونو کې د کورونو مراد جماعتونه دي او د الله تعالی د دین مراکز دي دا تفسیر مدارک لیکل لی عون الرحمن فی تفسیر القرآن خبر خاصه نه کړی دا په غیبنی آیات ډیر زیات خلګي اگر که ورستو تقدیم او تاخیر پکې کیږي هغه دا متعلق دی په مؤخر پوری متعلق د دې مؤخر دی یسبح له پاکی بیانې دا الله تعالی د فارفیها په دغه جمعتون یسبح له یسبح پاکی بیانې دا الله تعالی د فارا څوک پاکی بیانې نو دا خو بیا ورستو وایي ورستو رجال لا تلهیهم دا پاکی د الله تعالی چې بیانې نو هغه نارینه سړی دي ځوانان دي ځوانان او دا پاکی د الله تعالی په کوم ځای کې بیانې پی بیوتین په کورونو کې د الله تعالی په کورونو کې نو عون الرحمن په تفسیر القرآن پی بیوتین دا متعلق دی د ورستو یسبح سره پاکی بیانې پاکی څوک بیانې دی پر فاعل چې رجالون دي دا پاکی د الله تعالی چې بیانې نو دا هغه نارینه بیانې سړی بیانې په کوم ځای کې بیانې نو فی بیوتین په کورونو د الله تعالی کې بیانې او دا رجال ورستو ولې شوی دی ورستو بیان نکته بره ته یاد یا بره ته نه یاد بیا بره نه یر شو ډیرو تفسیرونو دا لیکلی دي چې رجالو نه ځکه ذکر کړی دی په دې کې اشاره د دې ته چې په جماعت کې درس او تدریس او په جماعت کې د الله تعالی کتاب زده کول په جماعت کې منځ کول د الله تعالی عبادت او ذکر اسکار کول دا بناری نه کوي او د زنانه کور د زنانه ځای چیرې د عبادت د الله تعالی د دین د زده کړې زید زنانه د پراغه کورونه دي هغه سړي هغه خپل کورونه کې زده کوي پی بیوت اندی وجنه رجالون لپس د دې پر ذکر شوی دی دا یو نقطه ده ځان سره یاد وساتئ پی بیوت ان په کورونه کې ځین الله چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع چې عزت وکړل شي داغه ان ترفع معنی ودانه کوي چې आवाज پورته کړل شي پاغه کې کدا معنی مقلل نو سخت به ګناګار شي ښه ولی دل دکی د بیوت نه همرات کورونه د الله تعالی د جمعتونه نو سمانه د چان تور پعه باغی کې دی आवाज پورته کړل شي نشواز پورته کول خو پای کې ناجایز دی نبی کریم صلی الله د عمر رضی الله تعالی عنه په عمر رضی الله تعالی عنه جمعات تراغه مسجد نبوی ته دو کسان ناغلی او خبرې کولې د نبی علی السلام د منبر او د محراب خواته عمر رضی الله تعالی عنه طویل وې تاسو د کم ځای نه راغلی وی مونږ د توایب نه راغلی نو هغه ته ویل وی تاسو راغلی او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په جماعت کې د نبی علیہ السلام د منبر او د محراب خواته ترفعانی اصواتکما تاسو خپل اوازونه اوچتوي لو کنتما من اهل البدل لاوجعتکما که تاسو ردی علاقی و میلمانه تاسو نه وي نو تاسو ته ما درده قصدا درکړی په جماعت کې تاسو خبرې کوي په جماعت کې خبرې کول د دنیوي خبرې کول به ضرورت ده ګناه ده دا غټه ګناه ده او امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې په جماعت کې خبرې کول باندې نیک اعمال د شي تباکی لکه سرنګ چې غواګانو ته او می خو ته واخه خلق واچې وای خو ختمې کی نیک اعمال چې رب دې بنده شي ختمې او دا د قیامت په علامو کې یو علامه ده چې په جمعاتونو کې به اوازونه او چغې اعلانونه د عام شي د مړو اعلانونه د واکسینو اعلانونه د پولیو د قطرو اعلانونه خو د هر شي اعلان چې راځي چې رچانه چرګ او بل شي ورک چې هغه راځي په جمعات کې اعلان کوي خدای مو بخ خره ورکه شوی ده خر ورکه شوی ده چرګ ورکه شوی ده دا چل شوی ده دا چل شوی ده په دې لپاره مسلمانان لبیا په کار دي ځان له یو غټ لوټ فکر واخلي په کلی کې په یو غټ چینار کې ودری یا په یو ونه کې په ویکانو په شنډۍ کې دی ولګي پای کې خلک اعلانونه کوي جماعت د دې لپاره نه دی اصل خبره مې کوله چې ان ترفع معنا مې ته کوله نو دغه خبره په بل طرف ته لاړه د حدیث مې ته کې ویل ان ترفع دغه معنا کړی د تفسیر سمرقندی ښه هغه معنا ده سوی فی بیوتین پاکورونو کې اذن الله او اذن په معنا د امر سره دی چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع ان تعظم چې دغه عزت وکړلې شي نو ان ترفع معنا به کوي ان تعظم چې دغه عزت وکړلې شي تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی دی و یذکر فیها اسمه او یاد کړلی شي باغی کی نوم د الله تعالی نوم پاغی کی یاد کړلی شي په جمعات کې د الله تعالی نوم یاد کړلی شي او تفسیر سمرقندی بیا لیکلی دی یذکر فیها اسمه یذکر فیه توحیده چې د الله تعالی په جمعاتونو کې د الله تعالی د توحید اعلان وکړلی شي دا اعلان پکې وکړي نو قران درس کیږي خدای هم به خرازی وخت پوره شوی ته څنګه به کورونه کې نه سي دا اعلان پکې وکړه په درس کیږي هغه پکې اعلان کړه د قرآن بیان پکې وکړه د حدیث بیان پکې وکړه جمعات پر دې لپاره دی طالب العلمان د دې کې ډیر زیات لحاظ وساتئ د الله په کور کې خبرې مه کوئ د الله د کور ډیر زیات عزت او احترام وکړئ دا د الله کور دی چې د الله کور دی نو په کاردار چې ډیر زیات احترام وکړلی شي د دې د صفایي ان ترفع او یذکر فیها اسمه وروسته دا بیا بل ذکر راشي د جمعات آبادی دوه قسمه ده یو ظاهری ده بل باطینی ده دواړه کول په کار دي ظاهری دار چې جمعات مګر نه کوئ جمعات له خدای په جمعات کې خرانا خبلف په جمعات کې خد صفای خیال وساتل شي منډي ترلیب کېونه وال شي په تیز په کې आवाजونه ونکلل شي او باطینی دارج په دې کې ذکر وکړل شي په دې کې مونږ وکړل شي نوافل په کې وکړل شي د جمعاتونو سره زړونه ولګوي خپل جمعات کې څو خوشاله دار مؤمن مسلمان علامه ده یسبح له پاکی بیانې ده الله تعالی د فارفیه په دغه جمعاتونو کې په دغه کورونو کې بل غدوی وال اصل سبایو بیگای دا سبایو بیگای ټیمونه چدی دا ډیر جات قیمتي ټیمونه دی ذکر دی قران کریم ډیر ذکر کړه دی د دین مراد هر ټیم تی مراد دی خو تخصیص درې دو شوې درې ډیر پاره چی دا دو ډیر جات مهم ټیمونه دی دا دوه مهم ټیمونه مسلمانانو چې تباکل ماجګره په کرکټ کې تباک او سهارې په خوب کې تباک دا ډیر جات قیمتي ټیمونه دی عون الرحمن په تفسیر القران یو خبر ذکر کړی دی اور ډیره بهترینه د احادیث نبی ثابت کړی ده هغه ذکر کړی دي بل غدوی ول اسوال کې وای او د مازیګر او د سحر مانځ ته به کی اشاره ده وای په دې کې د مازیګر او د مازیګر او د سحر مانځ ته به ویت خلوپی وهذا يدل على فضل هذين الوقتين فيدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر فذكر ما جگر او د سحر منذ داخل لفديك او بیا د غیر پاره حدیث ذکر کړه دی و نبی علیہ السلام فرمای من صلی البردید دخل الجنه چا چې دا دو منځونه وکړه د ماځګر منځ او د سحر منځ دا و جنت ته ځي او په بل حدیث کې راځي د صحیح بخاری او مسلم حدیث ته په بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم مؤمن مسلمان چې انور دراختونه مخکې منځ کوي او د انور د پریوتونه مخکې منځ کوي نو دا و جهنم ته لاړ شي نو د انور د پریوتونه مخکې د ماځګر منځ دی او د انور د انور دراختونه مخکې چې د سحر منځ دی نو په دې کې دا داخله بل غدوی او الاسوال سبای او بیګای او بیا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران وای او په دې کې د سحر ذکر اسکار د سبا او د ماخام چې کوم اسکار دي او کوم مسنون دعاګانی دی غټولی په دې کې داخلي یسبح له فیها بالغدوی والاسوال طالب العلمانو له پکار دي شي دا ټول مسلمانانو له پکار دي خو طالبانو له خامخه پکار دي شي دغه اسکار او سبا او المساج کوم دي د خامخه یاد کی د پیاد او منیات کی دغه وای نو کم نس کم په دې آیات باندې وخت په دغه کې عمل لازم کنه یو د ماځګر او د سحر د مون پابندی کول او دویم د سبای او ماخامی چې کوم اسکار دي هغه کول نو الله تعالی په دې آیات باندې چې موږ تاسو ته عمل نصیب کی رجال لا تلهیهم دا رجال دا متعلق دی د یسبحو سره پاکی بیانې دی الله تعالی لپاره په دغه جمعتون کې څوک رجال نارینه لا تلهیهم تجارتون چې نه غفله کوي هغې لر تجارت سوداګري ولا بیعون او نسخر سوال عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه د الله تعالی د ذکر نه غفله کوي و اقام صلات او د پابندۍ کولو د منځونو نه دا مونږ نه و ایتای زکات او د ورکولو د زکات نه یخافونه یومن یریږي دغه ورځ نه تتقلب فيه القلوب چې ګډ وډ بش پاږي کې زرونه ول ابصار او سترګي دا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله په دې آیات کې الله تعالی د اصحاب النور شپږ صفات ذکر کړی دي مکه وی کنه الله نور السماوات والارض مثل نوره هغه مؤمن مسلمان چې داغه پزله کې دا الله تعالی د توحید عقیده ده نو داغه شپږ صفات په دې آیات کې ذکر شوی رجال نریدی رجال سړی دی نارینه دی رجال ذکر شوی په دې کې اشاره ده کمال تب کې اشاره ده در سړو د بهادرانو کار ده او نقطه مې ته په دې کې ویلله چې نارینه دی سړی دی د دې ذکر سکه شوی ده په دې کې او د زنانو ذکر نه دی شوی اشاره شو ردی ته په جمعات کې ذکر اسکار تلاوت کول منځ کول عبادت کول دا د نارینه کار ده او د الله تعالی دین زده کول د الله کتاب زده کول په جمعهتونو کې په مدرسو کې د نارینه کار دی او زنانه هغه په کور کې د الله تعالی دین زده کوي دی وجنه دی تخصیص د دی وجنه شوی دی دغه من تبکی نقطه ویلله رجال نارینه دی سړی دی لا تلهی هم تجارتون چې نه غافل کې هغه در سوداګری ولا بیع او نه سخر سوال عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه نن سبا خو مسلمانان دی غافل کړل کنه مولوی صاحب مونږ کاو د ماسپخین شاته پسې سړی ولاړو کله چې مولوی صاحب سلام وګرځو نو مولوی صاحب ته ویل چې مولوی صاحب دوه رکاته مونږ شو یا درې رکاته وشو مولوی صاحب وای چې یار مونږ پوره شوی دی نور مقتدیان نه تپوسو کوي یار څو رکاته مونږ شو هغه ته چې مونږ پوره شوی دی اوس امام درې مقتدی نه تپوس کوي ته ولې وای چې کم شوی دی یار وای مولوی صاحب زما څلور دکانونه دي او زه چې دی په دې څلور رکاتو کې په یو رکات کې د سار نه کوم سوداګانی څومره څه شوی دی حساب کتاب په کوم چې دا شه دومره کم شو دومره زیات شو دومره می خرڅ کړی دی دومره نه دی نو نن چې دا حساب پوره نه شو پکې نن چې دا حساب کم شو دی یو دکان نیم حساب پکې کم شو دی نو یا خو می خیال دی چې دوه رکات مونږ شوی دی ویچره سلو رکات شوی دی نو مونږ خلک په ځان پسې راړی خان نه لا تدهیهم تجارتون مؤمن مسلمان موحد چې په جماعت کې مونږ کوي د الله تعالی دین زده کړی نو هغه به د سینې غافل کې بنه ولا بيع عن ذكر الله تفسير مدارك لكل دي عن ذكر الله باللسان والقلب ذكر چره دا یوازې په جبه باندې نه بلکې په جبه او په زړه دواړو باندې دي عن ذكر الله تعالى باللسان والقلب واقام الصلاه او د پابندۍ کولو د منځونو نه د منځ نه و ایتاء زکات او د ور کولو د زکات نه دا اقام الصلاه کی دا عبادت بدنی شو ایتاء زکات کی دا عبادت مالی شو یعنی دا الله تعالی نیکان بندگان په تجارت باندې اغه د الله ذکر اسکارم نه فریدی د قران درسم نه فریدی د منصب باندې نه فریدی او زکات ورکولم نه فریدی بلکې دې باندې عمل کوي یخافون یوما دا اصل کی علت دے رفار دما قبل دا پدی من بانی پابندی ولی کئی دا ذکر اسکار ولی کئی جماعت تا ولی رازی تے درس تا ولی ناس دے یخافون یوما زکا دا یار کئی دا غورا زنا تتقلب فیه القلوب چھ گڑ وڈ بشپاغی کی ظلونا والابسوار استرگی لیجزیهم اللہ لیجزیهم اللہ دا متعلق دا چا سر دے یو قول مبصرین دارے چی لیجزیهم اللہ دا متعلق دے دا یخافون سر دا اللہ نولی یریگی لیجزیهم اللہ دے را پارا چھ بدلور کی دیو در اللہ تعالی احسن ما عملو عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری دا متعلق دے را یخافون سر دویم قول دا مبصرینو عون الرحمن ذکر کرے دے ولیجزیهم اللہ دا متعلق دے را یسبحو سر پا جماعت کی دا اللہ تعالی پاکی وری بیانی زکر لیجزیهم اللہ دے را پارا چھ بدلور کی دیو تا اللہ تعالی احسن ما عملو خیستہ بدلا دا دیو دا عملونو د دیر پار ذکر کئی د دیر پار قرآن زده کئی د دیر پار منز کئی زکات ور کئی چی اللہ تعالی ول بیا بدل ور کئی و یزیدهم من فضله او زیاتی بور کی دیولر اللہ تعالی د خپل مهربانی نه و یزیدهم من فضله چا چی څومره عمل کړی دی دا د الله مهربانی ده الله تعالی ول د غین زیات اجر او ثواب ور کئی والله یرزق من یشاء او الله تعالی روزی ور کئی چر چو غړی بغیر حساب به حساب نو دی آیات کی بشارت شو و یزیدهم من فضله الله تعالی د خپل مهربانی په وجه او تزیات ورکي تفسیر مدارک لیکری دی یزیدهم من فضله علی الثواب الموعود علی العمل یعنی الله تعالی چې مؤمنان او مسلمانانو سره د عمل په عمل باندې څومره لوس کړي دي چې زب تاسو ته په عمل باندې دومره صدر کومه نو الله تعالی ته دغې نزیات ورکي والذین کفروا اعمالهم کسراب بقيعة يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه دي ربط آيات ترى ما قبل سرداده مخي آيات كي الله تعالى مثال ذكر كده أصحاب النور رنا والا أسان دي بس دادو يتونو يبسكو مخي الله تعالى مثال ذكر كده أصحاب النور رنا والا نوس الله تعالى ذكر كي دو مثالونا ده أصحاب الظلمات چی پا ایمان نشته دی زلکی عقیده توحید نشته دی جماعت نه پیجنی منز نه پیجنی د الله تعالی حقونه نه پیجنی اعمال بیکار دی نو داغی مثال څنګه دی والذین کفروا هغه کسان چې کوبره کړی دی اعمالهم عملون داغی کسرابین پشان د پړقیدون کی شګی دی بقیعتین پا میدان کی یحسبون زمانو چی گمان کی پاغی بانی تگی انسان ما اندوبو حتی ازا جا او تردی پوری کل چراشی داغی خواتا لم یجدہ شیا انمو مدیہد شی ووجد اللہ عندہو او امومی اللہ تعالی لرداغی پا خواکی فوفاہو حسابا پوراور کی اللہ تعالی غطا حساب داغا واللہ سرے والحساب اللہ تعالی دے زر حساب کا ان کے سرا بیل کیگی پلقنده شگی تاسو گوری دا اوڑی پا موسم کی دا غرد سر نتا سو گوری دا دی سین پا غاڑا با نکم دا کی شگی یا دا پوخ روڑ چی دا دسی خکاری لکا دا چی او دا بوڑا نی او یا یو شیشه یو اغا پلقیگی سری تا دا سی خکاری نو زان پا دی مثال بانی پویا کئی تطبیق دا مثال دا مسل سر دا دی یو سړی دی هغه تګی دی اول درې آیت په مطلب باندې ځان پوهی کې بیار تطبیق کو الله تعالی وی د کافرو د مثال اعمال د کافرانو د اعمالو مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه تګی دی د غر د سر نه ګوري ګمان کوي لري او ته شګې پړقېږي د ډیر تګی شوی دی روان دی هغې ته لاړ شي ډیر مشقت برداشت کړي کله چې د هغې خوا ته ورسیږي نو بس اوبه خو هلته کینی کنه نو د تندې د لاسه بالکل مړ شي ختم شي نو څه معنی ده مطلب یې څه دی نو الله رب العالمین وایي دغسې د کافر او د مشرک هغه نیک عملونه دي چې دا سړي رحمي کړی ده سرکې جوړ کړی دی ولیې جوړې کړی دي خلکو له موسسو والا د کافران چې کوم دي چې دا نیک اعمال چې کوم کوي نیک کارونه کوي بعضې کافران چې رسې د رحمیان هم کوي د مسلمانانو سره خدا دا اگر که د خپل اغراض لپاره کوي اغراض یې کې بدل دي نو الله تعالی د دغه سي د مکی مشرکانو باندې بیت الله نه ثواب کاو په بیت الله کې ودننه اعتکاف به کاو ګری به پرې خوي نو دغه سي ابو جهل دلی وغيرها دغه ملګرو کله به قیدیان او بندیان مازاد اول نو ردی مشرکان او د نیکو اعمال مثال داسې دي لکه سرنګ چې دغه سړی ته گی دي او دا روان دی په غوبو پسې ډیر پاره چې ماته ودا او به پیدا راکی زما د تند وخت مکی مالا خپل تک جلاړ شي غوبنه یو مړ شي د سړی نو دغه سی دغه کافران چې دغه نیک عملونه باندې ځان مهنت کړي دي کوشش کړي دي ځان ستړی کړي دي تدیو ګماندار چې مونږ له الله تعالی په دې باندې جنت راکی الله تعالی به زمونږ ناراضی شي مونږ بر قیامت ته عذاب نه بده باندې بچو خلیقینا د دیو د شرک په وجه باندې د بی دیني په وجه باندې د الله تعالی د دین په مخالفت په وجه باندې هغه خلق په پښتو کې وی لنډ خبردار شي هندوستړی خدای ناراضه هندوستړی او الله تعالی ناراضه اعمال اوکل مشقت اوک لکه غسړې چې غسراب لیدلې د لری نه بسر روان دي ځان ستړک ته د ګماندار چې ستړې ما ستړیا دی او کما خلیقین چې د تند می ختم شي وبوس کما وبخوغه نه دی نو دد دا ګمان نه چې دا معنی کامل وکاو الله به زمان راضی شي الله تعالی به جنت راکی خو یک انده د پغی باندې هیڅ میلاو نشي ولذین کبروا کسان چې کبر کړه د اعمالهم عملونه دغه ک سرابین پشان د خپل قیدون کې شګی دي چې ګمان کې پغی باندې تګه انسان ماندو و حتا اذا جاءه تر دې پوری چرشی دغه خوا ته لم یجد هو شیا ونو میغی لره ونو میغی لره هیڅ یعنی وبنی وجد الله عنده او اومی الله تعالی لر داغی په خواکی وجد الله عنده یعنی عند عمله یا وجد الله عنده وجد الله عند هذا السراب دغه سراب په خواکی فوفا حسابه پر اور کی الله تعالی دل ر حساب دد یعنی د قسم کی د سړی په غزه کی مړ شي نو دغه سیدا کافر چې کلم مړ شو د سره پوره حساب کتاب شو ر شرک په جبان جهنم تلن والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کوونکې او که ظلمات فی بحر اللجی یغشاه دی آیت کې الله تعالی بل مثال ذکر کړي بل مثال ذکر کړي دا دوی مثال دی اصحاب الظلمات ترجمه ته جواب شي بیرته تطبیق کوم دا ویخي آسان دی او که ظلمات او یا مثال د دې په شان د غتیرو والا دی که ظلمات معنی مته سې وکړه په شان د غتیرو والا دا معنی کړي د تفسیر حدایق الروح والریحان او کزی ظلمات او یاد دی مثال پشان دغه تیرو اله باندې دی او دا او چې دی عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی وای دا او د تنویع د پاره دی نو وای دا د کافرانو مثال د بازي اعمال مثال د مشابه دی پشان د سراب باندې او بازي مشابه دی پشان د ظلمات باندې دویم قول ذکر کړی دی وای او د تاخير د پاره دی مرستا خو حدا کړه کاپیرانو د پاره مثال دغه مخکې ذکر کړي کو دا ورسته ذکر کړي دي او د تاخير د پاره یا د تنویع د پاره او کو ظلماتین یا پشان یاد دیو یا دیو چیرې پشان دغه تیرو والے باندې دی په بحرین په تیرو کې لوجین هغه دریاب چې هغه لوجین چې هغه جوړ وي جوړ دریاب دی جوړ یو غټه غولې دی غټ جوړ زید دی وبو یغشا هپټ کړي یغ در موجون شپي من فوقه فاسد غینه موج نور چپی دی بل چپ ده من فوقه فاسد غینه صحاب و ریز ده ظلمات بعضها فوق بعض تیریدی فاسد تیریدی بعضی فاسد بعضو اذا اخرج یده کل چراو بس دی لاس پر لم یکد یراها نو نزدی نه چ دی وین یغی لره ولم ومن لم یجعل الله له نور او اغه سوک چ ورن کی الله تعالی اغه ترنا فما له من نور نو نشتری دا غره پاره هی سرنا دریس مطلب دی تطبیق د مثال له مسل سره دی کافران دی په ظلمت کې دی د ظلمت د جهل په ظلمت کې دی کافران جاهل دی د الله تعالی د دین نه خبره دی یو دا یو لکه سرنګ چې سړی ځان پوهی کوي یو سړی دی په سمندر کې ډوب شوی دی دا یو ظلمت دی دویم بیا دل راګیر کړی دی چپو د پاسه په بل چپه ده دا دویم ظلمت شو د پاسه د هغې نه بیا بله چپه ده دا بل ظلمت شو درې د پاسه د هغې بیا وریځې دي نو دا څلورم ظلمت دی نو دغسې انسان چې د خپل ځان په دریاب کې نه ویني بلکې که د خپل لاس ته ګوري نو دام نه ویني دا لاس انسان ته خو ټول نه نږدې دی که نه دام نه ویني یو سړی دی په دریاب کې ډوب شوی دی نو یو تیاره ده دریاب دویم بیا پېره پاسه بله چپه راځي دویم ظلمت شو بله چپه پې راغله دا بل ظلمت دی درېمه تیاره شوله څلورم د پاسه وریځې هم دي نو څلورمه تیاره شوله نو دغه سی وسره شی تطبیق یو کوي یو کافر دی مشرک دی بی دین انسان دی په ظلمت د جهل کې دی جاهل دی جاهل د الله تعالی د دین نه جاهل دی دا یو ظلمت شو تیاره شوله دویم بیا پر خپل جهل باندې هم نه پویږي. بعض یو سړی په دی باندې خو پویږي زه نه پویږم، او بعض سړی په دی باندې هم نه پویږي زه نه پویږم. خبر باندې پوه شو، لیکن دې د جاهل مرکب وي. یو سړی دی چې دی باندې پوه شي چې زه خو جاهل یم، یو سړی جاهل دی بیا په دی باندې هم نه پویږي زه جاهل یم، نو دا بیا څه شی شو؟ دا د پاسه بل تیاره شوله. بیا دا او د چې کم مقتدا دی کم پیشوا دی، هغه مبتدع دی، هغه مشرک دی، هغه جمهوری دی، په هغې پسې اور پسې دی، دا بل ظلمت شو. یو سړی خو داسې په خپله نه پوهېږي، خو هغه کم مشر چې دی هغه په سمه لار باندې روان دی، نو بیا خو هم یو څه رڼا خو ته وشوله که نه. خو د ده چې کم مقتدا دی هغه سیاسي دی، هغه جمهوری دی، پارلمان والی دی، بېدینه انسان دی، اگر که غټ پټکی والی دی او هر څه چې ځان نه راتاو کړي، نو بیا دغه دریم ظلمت شو. دا دریم چیرې بېدینی شوله، نو دا بل ظلمت دی. او بل ظلمت دا دی چې ردر پاره هیڅ لاره د نجات نشته دی، نو دا څلور ظلمتونه شول. لکه څرنګه چې هغه انسان په دریاب کې ډوب دی، د پاسه په یوه چپه راغلله بله چپه پرې راغلله، او بیا د پاسه وریه زمدانو دا دومره په تیارو کې دی چې لاندې دا خپل لاس هم نشي لیدلی. نو دغسې یو سړی دی په خپله جاهل دی، بیا پر خپل جهل احساس سره هم نشته دی، کم مقتدا او پیشوای چې هغه جاهل دی، مبتدع دی، مشرک دی، جمهوری دی، او بیا دته لاره د نجات هم نه معلوم، بلکې دا وایي چې زه دین اسلام په اوټونو باندې راوالم، لاره د نجات ته هم نه معلوم. دا جمهوریان والله چې د قرآن هر یو آیات چې تاسو وګورئ، یو دویم او څلورم آیات چې دی په هر ځای کې بیا په دې باندې پټکی، نو اوس لاره د نجات ته نه معلوم. په اویاو اتیاو کالو کې خو دین اسلام په هغې باندې رانغی، نو اوس دته لاره د نجات نه معلوم. او بیا چې کله اوټونه وویلي، نو بیا هغه سړی چې هغې ته عمراني پیتنه هغه ته ویلله، دا عمرانی فتنه ده، دا یهود ایجنټ دی، بیا ځي او د هغو سره څه کوي؟ بیا سره واپس اتحاد کوي. نو دا په خپله جاهلان پر خپل جهل باندې هم نه پوهېږي. کم مقتداګان د جمهوریت مقتداګان څوک دي؟ د پاکستان نظام چلی، دا برطانی نظام دی، د برطانی په ترتیب باندې دا چلی. نو مقتداګان په دې کې بیا هغه دي، او بیا لاره د نجات متنه نه معلوم چې آیا دین اسلام سړی په څه باندې راولي. نبی علیه الصلاۃ والسلام کوټونه کړی وي، نبی سم به یوازې پاتې شوی. نوح علیہ السلام اٹھونه کړی وی په نه نیم سو کال کې، دغه سره اخیری چې مفسرین لیکل یا اتیا کسان دی سوري، نور چې اسخ قوالدار چې درې کسان صرف نوح علیہ السلام په دعوت باندې مسلمان شوی. نو بیا خو نوح علیہ السلام هم بیللی و، بیا خو چې هود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، د ټولو پیغمبرانو بیا بیللی و کشه د اٹھونه. او کنا خبره د قوت د دلیلی، که خبره د دین اسلامي، خبره د ایمانی، نو بیا ټول صحابه کرام او ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او ټول نیکان خلک زنده‌باد یغو ګټه دي. ومن لم یجعل الله له نور، او هغه څوک چې ورنکه هغه ته الله تعالی رانه، هغه سره د دین اسلام دراوستلو، د دین اسلام د نافذولو طریقه چې هغه سره هغه جهاد په سبیل الله، فماله من نور، د غیر پر بسر نه ای، د غیر پر بسر نه. بیا ترجمه ته وکشه بیا بس کو. او کو ظلماتین، او یاد دیو مثال چې په شان د غتیرو والے باندې دی، فی بحر لجین، پاغ دریاب ڈونگی کی، ڈونگے یعنی جور، یغشاہ پٹکڑی اغلر موجن چفی، میم فوقی فاس دغین موجن بل چپا دا، نو یو ڈوب دے یو، یو دا پاس بل چپا دا، بیار پاس بی بل دا دری، او بیار پاس صحاب انواریز دا، ظلماتون دے تری دی بعضو ها بازی دغین فوق بازی ان پاس دا انورونا، اذا اخرج یده کل چراو بسی دے لاس پل، لم یکد یراها نو نزدین دا جاغ پل لاسو وینی، ومن لم يجعل الله له نور، او هغه څوک چې ورنکه غیته الله تعالی رڼا، فماله من نور، نو نشتره دا غیر پاره هیڅ رڼا. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.